स्वामीजी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण कृष्णा चतुर्थी, विक्रम संवत 2057, 20 जुलाई 2000, प्रातः लगभग 8:30 बजे, रतनगढ़, राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बात हो तो बोलो है, क्या सुना है। नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलनी वो बात चाहिए जो आप साधन करते हैं उस साधन में बाधा लगते हो, उसमें कोई अड़चन आते हो, अगर ही रास्ता मिलता न हो, ऐसी बात हो वो पूछनी चाहिए। जो अगर हम कैसे चले, किस रीति से चले, ऐसी बात पूछने से बहुत खुलासा होता है। वही शंका क्योर होती है तो क्योर समाधान हो जाता है। ऐसी बात पूछी जाए, वास्तव में सच्चे लगन कम है, लगन और सब ठीक है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोय नारायण, जिस लगन में तन मन दीजे कोई, मन में लागे चटपटी कबद लिखू घर श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। एक ही लगन लग जाए तो बहुत जल्दी उतार हो जाए। उद्धार की बात है, पहले भी कई है फिर भी कहता हूं, ये अपने घर की बात है। मौत ने भाई बहनों ने मान रखा है कि परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है और बड़ी अपरिचित बात है। बात ऐसी नहीं है, वो अपने घर की बात है। अपने संसार में आए हैं, ये हमारा घर नहीं है। 84 लाख जोड़ी है उसमें भी कहीं हमारा घर नहीं है, क्योंकि इनमें फिर तो सदा माया का प्रेरा, माया का प्रेरणा हुआ सदा ही फिरता ही रहता है। फिर तो सदा माया का प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, इनमें घेरा हुआ, कोई एक जगह टिकता नहीं, टिक सकता नहीं। हमारा घर है ही नहीं, कैसे टिके। मुसाफिर थोड़ा टिकता है, मुसाफिर तो बेचारा चलता ही रहता है। तो परमात्मा के बिना दूसरी जगह टिकने की जगह है ही नहीं, फिरते ही रहोगे, अनंत काल बीत जाएगा फिर भी ये फिरना बंद नहीं होगा, क्योंकि अपना घर है नहीं। अपने घर में न ठहरो कैसे, वहां टिको कैसे, टिक सकते नहीं। यम प्राप्य नंद वर्तनते, यदि हत्वा नंद वर्तनते, तद धाम पर वो मेरा परम धाम है, जहां लाल साठ में नहीं आवे। न तद बाहर श्री सूर्यो न शांगो न पावग, यदि हत्वा नंद वर्तनते, तद धाम पर वो परम धाम है, तो वो अपना घर है। दूसरा जो बात है ममई मानसो और ईश्वर जी, ये दो बात बहुत बार कही है और फिर भी कहूंगा, हम है परमात्मा के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम तो वहां के है, वहां के अंश है, वहां के रहने वाले हैं। ये फिर तो माया का प्रेर है, माया से प्रेरा वो फिरता है, माया के वश में होकर के। ये अपना घर नहीं है, अपनी जगह नहीं है। ये अपनी जगह वो तो छोड़नी क्यों पड़े, और ये पकड़ आप रख सकते नहीं, किसी जगह भी टिकते नहीं, किसी देश में भी टिक सकेंगे नहीं, क्योंकि अपना घर है ही नहीं है, अपनी जगह है ही नहीं। अपनी जगह है वो जहां जाने के बाद में फिर लौटना नहीं आता। मुसाफिर फिरता रहता है, अपना घर कैसा ही हो, बढ़िया हो कि झटे घटिया हो, कैसा ही हो, अपने घर जाने के बाद मुसाफिर मिट जाती है। उसका नाम मुसाफिर नहीं होता, वो घर का मालिक होता है, घर का अपनी जगह आ गई। दिन भर भटका हुआ अपने घर पहुंच जाए तो आराम हो जाता है। अभी यहां पानी भी पिया नहीं है, भोजन बना नहीं है, कुछ नहीं किया है, भूखे हैं, परंतु घर पर आ गए। अब निश्चिंत है, शांति से भोजन बनाओ, भोजन करो, अब कहीं जाना नहीं है। ऐसे वो जगह है, वह जगह पहुंचना अपना आवश्यक है, वो अपना घर है। तो अपने घर जब तक नहीं पहुंचे तब तक शांति नहीं मिलेगी, विश्राम नहीं मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी बनाने कहें, पायो परम विश्राम, अब राम सब नाम ही कहो। अब परम विश्राम पा गया। विश्राम तो बीच में बैठते आदमी चलते चलते थक जाते तो बैठ जाते, बंदर भी देखना दर्शन से बैठ जाता है, बैठने फिर चलता है, फिर बैठ जाता है, फिर चलता है। ऐसे मनुष्य भी चलते थक जाते हैं, सांस वालों में बैठ जाओ थोड़ी देर, फिर चलते हैं। तो ये सदा मुसाफरी है, ये रहने की जगह नहीं है। रहने की जगह तो वहां ही है, यदिवत्व न निवर्तन थे, यम प्राप्य न निवर्तन थे, वहां से लौट कर नहीं आता, वो अपनी जगह है। सदा सुने जाता मम ही वंश हो, भगवान कहते मेरा ही अंश है, तो जिसके अंश है उसी के पुत्र है। वहां तो वहां पहुंच जाएगा तो मैं घर पर पहुंच गए, अरे वहां नहीं पहुंचे तो दूर जगह तो भैया मुसाफिर करना है। ये मान लेते हैं यहां रहते हम रहेंगे रहेंगे, और रहने का भरोसा नहीं है। रहने का निश्चित नहीं है कि इतना वर्ष रहेंगे, 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष 200 वर्ष, फिर वहां चलो, फिर वहां चलो, फिर वहां चलो, फिर चलो, क्योंकि अपना घर है ही नहीं। ये जो स्थायी स्थिति है, ये जो घर बनाकर बैठ जाता है, मत भूले मन मोह में, मत भूले मन मोह में भानु बजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम कहते ऊंडी देकर नीम, ऊंडी देकर नीम यहां फुटोड़ा गेला, कर आगा ने छोड़ा था कुछ रेवण देला, लख 84 जोड़ रहे जो रुण तो बसी जी, मत भूले मन मोह में भानु भले पीर, वो मैं कैसे भूल गया, यहां ऊंडी थी देव कर बैठ गया, क्या रड़ा रड़ा होगा, रह सकता है क्या, रुपया कटा है इकट्ठा करता है यहां रहेंगे ऐसा है। और स्वयं कहता है ऐसा मकान बनाओ जो जाए नहीं पीढ़िया तक, तो पीढ़िया तक जाए नहीं तो तू तो मरेगा तो नहीं पीढ़िया कैसे बीती, तेरे मरे बिना पीढ़िया कैसे बीती, ऐसा पक्का मकान बनाओ लोहा देकर के सीमेंट देकर के जाए नहीं पीढ़ियां तक, पीढ़ियां ले जाए तो याद तो रहता है, या तो तेरी पीढ़ियां कहीं बीतेगी तो मरेगा। ऐसा कहता हुआ भी जानता नहीं है, होश नहीं होश, बेहोश बेहोश बेहोश घूमता है। भाइयों बहनों सोचो सोचो सोचो, सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए ये सोचने बात है। हम बैठे तो हमारे घर थोड़ा ही है, हमारे तो देखता ही है सो रही, कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी आप देखता है हमारा घर है, हमारे घर पर रहते हैं, अब घर में है, रह नहीं सकते, यहाँ यहाँ टिक नहीं सकते, यहां से चलना पड़ेगा, रवाना होना पड़ेगा। अपना घर तो वही है जिसके हम अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के यहाँ पहुंच जाए फिर अपने घर पहुंचे, अपने पिताजी के घर पहुंच गए, ठीक है। ममई वंश हो, ममई वंश हो, ममई वंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर अंश है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा के घर पहुंच गया, पहुंच गए ठीक, अपने घर पहुंच गए। बहुत से भाई तो इतनी बात सुनकर भी ये नहीं चेत करते कि हम यहां रहने वाले नहीं है, चेत नहीं करते, सोचते ही नहीं, विचार नहीं करते, अरे भाई अपने यहां रहने वाले नहीं है, ये घर अपना नहीं है, थोड़ा ठहरा यार सो खड़ा आगा गए ठोड़ अठे कौन रेवण देला, या रेवण देने कौन नहीं देगा, कैसे रहेगा, रह सकता ही नहीं, कैसे रहेगा। भाइयों मुसाफरी में हरदम रह नहीं सकता कोई, अब मुसाफरी भोगता है और वो वही घर मानता है, ये हमारा घर है, ये हमारे, ये हमारा परिवार है, हमारे कुटुंबी है, हमारे ये है, तुम्हारा घर ये नहीं है। माता से कमला देवी, पिता देवो जनार्दना, और बांधवा विष्णु भक्ता से स्वदेशो भवन त्रयम, ये स्वदेश है, परंतु कब जब माता पिता को श्री मान ले फिर अपना देश है, सब सब अपना घर हो जाए, सब अपना, तो कोई घर नहीं है जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो, कोई अपना घर नहीं है, कहीं भी ठहर सकते नहीं, ठहरने का कायदा ही नहीं है, आप ठहर सकते नहीं है, हक नहीं है वहां रहने का, अपना घर ही बिना आपका हक नहीं है, इस वास्ते उस घर पहुंचो। वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है, काया छाड़े चले जब हर्षा, कोने कहां जा समाया, कहां जा समाया है, वो घर क्यों नहीं, वो भवन बताओ, वो अपना घर है, ये घर अपना नहीं है। मैं तो पैदा से सबसे कहना है अपना घर नहीं है, पैदा हुए अपना घर नहीं, अपने घर से कोई निकाल सकता नहीं, और इस घर में कोई रह सकता नहीं, बताओ कोई रह सकता है क्या। जिनको अपना घर कहते हो उन्होंने रह सकते हो, नहीं रह सकते, कोई जन्म करा गया, कोई ब्याह कर आ गई, समय समय पर चट सकते हैं, चट सकते, कोई ठहर सकता ही नहीं, इस वास्ते असली अपने घर से लो भाई। नारायण नारायण हरदम भगवान का नाम लो, हे नाथ हे नाथ, एक ही बार बार बार कहो भगवान से, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, जरूर प्राप्ति होती है। उस घर पर जाने की अपने अधिकारी है, अपना हक लगता है, वह जा सकते हैं हम, पर आपके विचार ही नहीं, सोचते ही नहीं, ये बातें सुनते, ये सुनने की है, सुनने की मानने की नहीं, ऐसा मान लिया है। अरे यही बातें मानने की है, असली बात यही है, पर तो सोचते ही नहीं, विचार नहीं करते। जैसे कोई मदिरा पी ले और मतवाला हो जाए, ऐसे हो रहे पीतवा मोह मही प्रमाद मदिराम उन्मत्त हो तुम जगत, उन्मत्त हो गए, मतवाले हो गए, ठीक ठीक तरह से जानते ही नहीं, सोचते ही नहीं, समझ सकते ही नहीं, अरे समझना चाहते भी नहीं, मुश्किल ये हुई है। कह दो नहीं सुन लेंगे, चाहते नहीं, अपना गांव है, अपना घर है, ये है, ये है, ये है, अरे पैसा पहना, अगर मुसाफिर ना हो तो पैसा पता तो लगे, कभी चिट्ठी तो आवे, कभी तार आवेगा, कभी समाचार आवे, कोई भी मर गया किसी का समाचार आया, क्यों कैसे है, कैसे है, अमुक नाम अमुक आवेंगे अमुक समय, कोई एक किसी का भी समाचार आया क्या? जो चले गए यहां से उनमें से एक का भी समाचार आया क्या आपके पास? अब एक कहां है, कैसे है, पता है? पता कैसे हो, अपने घर है ही नहीं, जहां मुसाफरी में फिरते हो क्या वहां पत्थर देते हो, वहां तारी देते हो, क्या समाचार भी जानना चाहते हो? कोई जानना चाहता ही नहीं, जानना चाहता ही नहीं। ऋषिकेश में सत्संग होता है और सत्संग एक दो दो तीन चार तो हर एक साल में मरते ही रहते हैं। शेर जी जयदयादि ने कहा है उनको कि एक दो तो समाचार तो देना भाई, तुम जाते हो तो समाचार तो देना, क्या हालत है, कैसे ढंग है विचार करना, कोई समाचार नहीं, एक भी समाचार नहीं। अरे घर अपना हो तो समाचार तो देना चाहिए, यहां कहीं मांगना चाहिए, कोई मंगाते नहीं, बोलता ही नहीं, कोई क्यों कहा है, वरना सुनना आदमियों को क्यों को कहा है कि तुम भाई समाचार तो देना, क्या ढंग है होगा, तुम क्या समाचार दे, मुसाफरी क्या ढंग बता दे, याद ही नहीं रहती, याद ही, आप बताओ कहां कहां से आए बाप और कितना दिन ठहरने का है, कहां से आए हो, कौन माता पिता स्त्री पुत्र कौन थे, याद है, यही बात समझ होती मुसाफरी में, तो यही बात होगी भाई, अरे अपना घर हुआ तो पता ही लगे, मुसाफरी में तो यही है, चलो जाओ चलो जाओ, जाते ही रहोगे, कोई यू नहीं भाई, भाई बात का बात तो करे कब से दो, कृपा करो कम से कम, कम से कम, कम से कम ये तो ब्याह रखो कि भाई यहां हरदम रहना नहीं है, सच्ची बात है, अगर सच्ची बात को भी नहीं मानोगे तो क्या करोगे बताओ, एकदम जाना पड़ेगा यहां से, ठहर नहीं सकोगे, किसी शरीर में भी ठहर नहीं सकोगे, थोड़ा सी लाख सोने वाले जो फिरता रहोगे, परंतु जहां जाकर वहीं डेर लगा दे, डेर लगा देगा, यही रहेंगे, कैसे रहोगे, कम से कम, कम से कम, कम से कम ये बात तो याद रखो कि भाई यहां घर नहीं है, हमारे घर पर लगा है, सच्ची लगन लग जाएगी, निहाल लग जाओगे, सच्ची आप निहाल लग जाओगे, बड़ी शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, अपना घर पता लग जाएगा, वहां जाएंगे शांति रहेगी, सुख रहेगा, आराम रहेगा, दुख मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, संताप मिट जाएगा, सब संशय दूर हो जाएंगे, बड़ी शांति मिलेगी, परंतु चेलते नहीं, कहने पर भी सोचते नहीं, कहने पर भी विचार नहीं करते, कब सोचोगे बताओ, वो कब दिन होगा जिन दिन आप इस बात सोचोगे, भाई जहां रहना है वहां पहुंचना है, यहां तो रह तो सकते हुए कोई नहीं रह सकता, कोई भी इतना बस है रह कर सबके सब मुसाफिर है, सबके सब ही, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावना तैयार करा नहीं कायम, कोई मुकाम या सरकार से रही रिवाज रही, जाग मुसाफिर सिर्फ रहा तेरे नौबत कूच की नौबत बाज रही, हरदम जाना है जाना है जाना है। महाराज युधिष्ठिर के यक्ष के प्रश्नोत्तरों में ये आया है कि आश्चर्य कह पंथा कह संबोधते, उसमें आश्चर्य बताए अन्यानि भूतानि गच्छति यौवनमिरौ, रोजाना जा रहे रोजाना रोजाना, कोई भी चल देता है कोई भी चल देता है, शेरशाह साहब दूसरे के हम तो रहेंगे आप तो रहे, अरे तुम रहो कैसे, तुम्हारे सबके सब साथी चले गए तुम अकेले कैसे हो गए, कोई रीत बदल गई, ऐसे बढ़कर आश्चर्य क्या होता है, सदा जा रहे सबको जाना पड़ेगा और बाकी ये हम तो रहेंगे हम तो रहेंगे हम तो याद रहेंगे, बड़े भारी आश्चर्य की बात है। यक्ष ने पूछा कि आश्चर्य ये आश्चर्य है अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यौवने शेषास्था तो विच्छन्ति, हिमाश्चर्य बात है परम इससे बड़े क्या आश्चर्य हुआ, निश्चित बैठे हो कहे पर पहुंचो तो सही, घर विचारी ये हमारा घर नहीं है, सोचना चाहिए भाइयों बहनों सोचो आप विचार करो आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, यहां निश्चिंत कैसे बैठे हैं, यहां कौन रेवण देगा, कर आगो ने छोड़ अठे कौन रेवण देगा, कर आगो ने छोड़ अठे कौन रेवण देगा, अठे रहने की जगह नहीं है, कैसे भूल गए हो, अरे भूल है जगह दुख पाना पड़ेगा, दुख होगा शोक होगा चिंता होगी भय होगा उद्वेग होगा हलचल होगी, रह सकोगे नहीं रह, कोई रह सका है, कोई रहा है किसी की हिम्मत, सदा ही ये सोचना चाहिए सदा हरदम हरदम चलते फिरते सोचना भाई यहां तो रहना है नहीं, मुसाफिर में कैसे ठहरना होगा, अपने जाना है रहना जाना है विश्वापीश, जाना है रहना नहीं जाना विश्वापीश, चार दिनों के कारण खोड़ू था वैशीष, मेरा भाई ने कहा जाना है रहना नहीं जाना विश्वापीश, और चार दिनों के कारण अब कहाकू था वैशीष कहा से जल नहीं चार दिन रहना नहीं यहां रहना नहीं है यहां रहना नहीं है, वे बड़े बड़े महाराजे जिनके रहते बजे रात दिन बाजे, वे भी बने काल के खाजे, जरा दे जा मर घट गए तीर जिनों को आज तलक रोते हो, मिले नहीं बारंबार शरीर अब क्यों गफलत में खोते हो, चेत करो भाई हो बहनो चेत करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम श्रवण करो भगवान का, हे नाथ हे प्रभु आपको बोलो नहीं, हे नाथ आपको बोलो नहीं, उसको याद करो याद करो, कोई सहारा नहीं है या कोई किसी की ताकत नहीं है कि आपको रख ले, आपकी ताकत नहीं है कि रह जाओ, इस वास्ते भगवान को याद करो, हे नाथ हे मेरे स्वामी हे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे मालिक, मैं भूलू नहीं आपको भूलू नहीं, हरदम याद रखो हरदम हेर चेत घट भीतर बाहर भटकना मरना भी धीमी फकीरी फिकर करना, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। सज्जनों आपके जत जाए तो ये बात मान लो, आप नहीं जत जाए तो क्या करोगे? बोलो, आपके मन में है विश्वास के तो रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, ये हमारा घर है, रहोगे? बिल्कुल झूठी बात है। किसी के ही रहने की कोई ताकत है ही नहीं। हे पुकार, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हम भूले नहीं, हरदम याद रखो, हरदम जहां जाना है उनको याद करो। बेहोशी कैसे बने हो? बीच में मार्ग में ही बैठे हैं, वहीं आनंद बना रहे, खुशी बना रहे, ये यही रहने वाले हैं, ये मार्ग में रहने वाले हो? मार्ग में बैठे हो भाई, रहने वाले रहने की जगह ये नहीं, रहने की जगह ये नहीं है, यहाँ रह सकोगे नहीं, सबको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पड़ेगा ही, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, सच्ची बात है एकदम। और इनमें बात विचार करो तो ये सत्संग से लाभ होता है, होश आता है, आदमी को चेत होता है और शांति मिलती है, आनंद मिलता है, सच्ची बात मिलती है, फायदा होता है, फायदा भगवान देते हैं, कृपा करके जानते हैं, परंतु जानते हैं खाली बात नहीं सुनते, इस तरह की बात सुनते ही नहीं, करने वाला हो तो उनको पागल समझते हैं, हम तो यही रहने वाले हैं, यही हमारा घर है, हम रहेंगे कितना दिन रहोगे, ज्यादा दिन 100 वर्ष, 100 वर्ष शतम परमायु, परमायु मानी 100 वर्ष की, 100 वर्ष तक कोई रहता नहीं, बहुत कम आदमी 100 वर्ष में उड़ पाते हैं, 102,000, 105,000, 15-20,000 अधिक शहर तो नहीं है, ज्यादा तो 25-30-40-50-60-70 रुपए, 60-70 रुपए 70 से पहले पहले ही 70 वर्ष की पूरी बात है। बस इस बात से कृपा नाथ, कृपा करो, यहां रहना नहीं है, याद रखो, परमात्मा की प्राप्ति करने वो अपने असला असली घर है, असली जगह है, असली ठोर है, उसकी बात है, वहां का यहां से पता मिलता है, उस चलने की सामान मिलती है, चलने का उपाय मिलता है, शांति की साधना मिलती है, यहां से सब ठीक जाएंगे, वो जाने का ढंग बैठता है। कृपा करो, कृपा करो, कृपा नाथ, चेत करो, कब चेत करोगे बताओ? कौन सा समय आपने ऐसा संभाल रखा है उस समय चेत करेंगे? ये विधवा माताएं होती है, छोटा बालक है, ये बड़ा हो जाएगा तब ठीक होगा, तो ऐसे कौन सा दिन आपने समझ रखा है जिस दिन आप सोचोगे फिर विचार करोगे? अभी विचार करना, अभी अभी अभी, क्योंकि जाने का कुछ पता नहीं, किस समय यहां से चल देंगे, मारे काल अचानक सपेट गई हो या गई कि मैं राग भी ढेरी अचानक जाना पड़ेगा, अचानक एकदम, कोई रोक सकेगा नहीं, किसी की ताकत नहीं है रोकने की, इस वास्ते भगवान को याद करो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, ऐसे कृपा करो मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, ये हमारा घर नहीं है। तुलसी सोई दर्शतु है, रोज राम लगली, सोई नर चतुर है, वो चतुर है, वो समझदार है जो भजवान वजन लग गया। पर धन पर मन हमको बेचा भी परवीर, दूसरे का धन मन कहते हैं ये काम तो बेशक का है, ज्यादा से ज्यादा आप बेशक बन जाओगे, बस ये होगा। इनमें सार नहीं है, सार यहां सबके साथ है, प्रेम का बर्ताव करते हुए अपने असली घर का ध्यान नहीं करके उसमें तैयारी कर लो। भाइयों बहनों सेध करो, होश में आओ, होश में। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, पुकारो और उनको याद करो। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। यार रहने का तो ढंग सब जमाते हैं, पर जाने की तैयारी कोई करता है? अरे जाना पड़ेगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है, इसमें विकल्प नहीं है। ये जावे तो जावे, नहीं नहीं जावे करना नहीं है, जाना पड़ेगा ही पड़ेगा ही पड़ेगा ही एकदम। करा गाने छोड़ अटक होने, यहां कैसे रहोगा, रहो कैसे, रहने की रीत नहीं है। सिरकाल से यही रिवाज रही, सिरकाल से यही रिवाज रही है, सारा रिवाज यही है, जाना पड़ेगा ही, असंग से जाना पड़ेगा, एकदम जाना पड़ेगा, जरूर जाना पड़ेगा। इस बात से चेत करो भाइयों, कृपा करो कृपा करो, कम से कम कम से कम कम से कम इतनी चिंता तो लगानी चाहिए कि तो रह सकते नहीं, या रह सकोगे नहीं, 100 वर्ष भी पूरे सब रह सकेंगे नहीं, सच्ची बात है। 30-40-50-60 वर्षों में चल देते हैं, छोटे छोटे अवसर चल देते हैं। इस वास्ते भूलो मत, यहाँ आए हो ये और ये जगह ही है आपके सोचने की, समझने की, रहने की और जाने का, ढंग करने का, समाज साथ में लेने का, वो उपाय करने का, ये एक ही जगह है और जगह नहीं है। ये सोचने की, समझने की एक ही जगह है और जगह नहीं है। ऊंट गाय भैंस है भेड़ है बकरी पूछो, किसी को पता ही नहीं है। ये इस शरीर, ये शरीर है, ये मानव शरीर है, भाई हो चाहे बहन हो, इस मानव शरीर में ये सोचने की समझने की जगह है। यार इस जगह ही आप नहीं सोचोगे कहां सोचोगे, फिर तो सदा माया कर प्रेमा एकार कर्म स्वभाव गुण घेरा, इनमें घेरा हुआ फिरता नहीं फिरता नहीं फिरता नहीं, ठहर सकेगा कि नहीं, टिक नहीं सके, नहीं कहीं टिक नहीं सकेगा, टिकने की जगह कोई नहीं है। एक ही अपना करे वो जिसके आप आयुष हो, ईश्वर हर जीव अविनाशी, वो अपना घर है, अपना असली घर है। यदि अथवा न निवर्तन थे यम प्राप्य न निवर्तन थे, वो अपना घर है। याद तो करो, कम से कम सोचो तो सही, तो परमात्मा की प्राप्ति कर रहे, तत्व की प्राप्ति करनी, ये खास काम अपना है। आप मन में सोचते रहो, विचारते रहो, हरदम सोचते रहो, बहुत लाभ की बात है, बहुत फायदे की बात है, असली बात है, असली असली। कितने ही आप अच्छे हो कुबेर हो, परंतु छोड़कर जाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, सबको जाना पड़ेगा। और तैयारी कर रहे वहां की कितनी मौज की बात है, आनंद की बात है। कबीर साहब ने कहा, कबीराज सब डब जगत दर्प है, मन से मेरे मन आनंद, सब मरने से डरते हैं, हमारे मन आनंद है, कब मरिए कब बैठिए पूर्ण परमानंद, परमानंद को पाप जाएंगे। हमने ऐसा काम किया है, मौज जाएगी। वो एक कहानी सुनाई थी ना, कहानी, एक राज था, एक कहानी आती कहानी समझने के लिए। उस राज्य में कायदा है कि 3 वर्ष तक उस राज्य में रहते थे राजा, तो गांव में से चुन करके एक और राजा बनाते, तो बड़ा खुश हो जाता, बड़ा मौज में। और 3 वर्ष बीतते कुछ समय नहीं रहता, 3 वर्ष के बाद में माँ उसको नौका पर बैठा कर और बेल देते काले पानी, जो काला पानी आगे उसे आगे कोई मनुष्य भी नहीं, ऐसे घोर जंगल भेज देते। तो राजा रहता तब तो सुखी, पीछे रोता, मरता तो बहुत है, बहुत घर में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मन हाथ की बात नहीं है, ये तो नियम था। तो सभी रोते रोते गए, सभी रोते रोते। एक चतुर आदमी था, उसको राजा बनाया गया। तो उन्हें तो भाई 3 वर्ष तक पहुंच गए, 3 वर्ष में पूरा अख्तियार, यहाँ का राज्य आपका, यहाँ के धन आपका, संपत्ति आपकी, पूरा अधिकार है यहाँ। तो उसने काम किया, अपने मित्रों को बुलाए, बुलाकर कहा राज्य की व्यवस्था करो ठीक तरह से, सबको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, और अपने आदमी भेजो उस पार, उस पार सड़कों बनाओ, मकान बनाओ, शहर बनाओ, कुएं बनाओ, लोगों को कहो को जाओ, सबको तुम्हारे को छुट्टी दे दे, वहां जाओ, घर बनाओ, रहो। राज से मदद मिलेगी सबको, चुप जाओ। तो बहुत आदमी चले गए और घर बना दिया, सड़का बना दी, कुएं बन गए, रहने की जगह बन गई, खेती बन गई, सब कुछ रहने गए, खूब ठाठ पाठ लग गया, अपने शहर के शहर बस गए। 1-2-3 वर्षों के भीतर भीतर सब आबादी हो गई। जब शहर में जाने का विचार हुआ तो राज्य में से मुख्य मुख्य आदमी आए कि भाई उनको रवाना करना है, सब रवाना आए, और पहुंचाने के लिए पहुंचे। तो बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। लोगों ने पूछा, रे यहां जाने वाले रोते रोते गए, सिंह भालू खा जाएंगे, मर जाएगा, कोई रक्षा का दवा नहीं, तुम ऐसे रोते, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? होश है नहीं, होश है नहीं आपको? क्या होश है इसी तरह से? तो खुशी कैसे रोते रोते गए, आप खुशी कैसे हो? क्या आप रोवोगे? तुम हम रोए, यहाँ का माल सब हुआ कर दिया है, यहाँ की संपत्ति सब हुआ भेज दिया है, हाथी घोड़े भगा सब हुआ भेज दिया है, माल सब भेज दिया, सब चीजें वस्तु वहां से ले गई, और ठाट बाट लग गया इसी तरह से। शहर बन गए कई, और फिर बन जाएंगे, सब ढंग बैठ गया ठीक, सड़कें बन गई, कुआ बन गया, घर बन गए, रहने के स्थान बन गए, सबके लिए सब चीजें बन तैयार। हम क्यों रोगे? तुम रोगे, तुम्हारी यहां की संपत्ति वह देगी, सब संपत्ति यहां रहेगी हाथ में, सब कुछ अधिकार रहते हुए फिर रोवे अंत में। रोते हो तो वे क्यों अधिकार, मेरा क्या फायदा? हमने सब काम ठीक कर लिया, यहाँ की व्यवस्था भी ठीक करी, सबके गांव में ठीक तरह प्रबंध करो, और यहाँ की चीज वस्तु सब जितना भेज सको 3 वर्षों में रात दिन भेजो, तो यहाँ की व्यवस्था भी ठीक कर दी, यहाँ की व्यवस्था जो सदा वास्ते हमारे मिलेगी वो व्यवस्था भी ठीक है। इस तरह से अपने को 3 वर्ष है, बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था, तीनों को, तीनों अवस्था सबको नहीं मिलती। बालक में चला जाते हैं, जवानी में चला जाते हैं, बूढ़े को तो जाएंगे ही, तो वहां का प्रबंध कर दो पहले, कर आगा ने छोड़ दे, कुंडे आगा ने जगह कर दो, भगवान का भजन करके वहां लोग की तैयारी कर दी। महाराज यहाँ से जाते हैं तो आगे बीच में लोगों में लोग बड़े आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, क्या दर्शन हो गए हमारे को, आप बड़े भाग्यशाली है, भजन करते रात दिन भजन करने वाले सब लोग दर्शन करने को आते हैं, राजी होते हैं, भेंट पूजा करते हैं, सब खुश होते हैं। इस तरह से आप हो सकते हो, आप सबके सब ऐसे हो सकते हो। धन संपत्ति वैभव वो नित्य है, वह रहने वाला या अनित्य है ये तो छोड़ना पड़ेगा। यार अपने घर जाओ वहां छोड़ना नहीं पड़ेगा, सदा से मौज में रहोगे, आनंद में रहोगे। वो हमारा देश है, वहां जाना पड़ेगा ही, आप ठहर नहीं सकते, यहां ठहर नहीं सकते, यहां रहने की जगह है नहीं, वहां रहने की जगह है। वो सैदा मैदा जो कुछ है वहां है, समझे। हम शंखवास गए थे, वहां पर व्याख्यान हुआ, तो वो कई योग कहते हैं हे राम कृष्ण आदि है तो धर्मान है, ये परमात्मा देव और है, ये धर्मान है। वो कसबत कही, मैंने कहा तो भला काम बन गया, हमारे धर्मान से पहचान, हमारे तुम्हारे कंठ आते हैं क्यों, तुम मानते नहीं हो उनको, हमारी तो पहचान है उनसे, हमारे पहचान नहीं, हम जाएंगे मौज से ठीक तरह से, आपको बढ़ नहीं देंगे, जान नहीं देंगे, क्यों दरबान तुम्हें है, उनसे पहचान आपके है नहीं, उनसे बैर रहते हो तुम, तुम्हारी बड़ी दुर्दशा होगी। हमारा तो काम ठीक है, जो दरबान है उनसे हमारे पहचान है, पहचान हम ले जाएंगे, खूब अच्छे मकान बनाएंगे, आपकी दुर्दशा है। राम निवास शिशाद थे, बहुत बढ़िया युवती गई। तो भगवान से पहचान करो भाई, वहां रहने वाले से पहचान करो। नारायण वृद्धराज कुमार सो बह गई कर पहचान, उनसे पहचान करो, क्योंकि काम तो उनसे बनने वाला है, यहाँ के लोग सब रह जाएंगे, यही ये पहचान काम नहीं देगी। यहाँ पर शहरों में, नगरों में, राज्य में कई जगह पहचान है, कई कोड़ी काम आवेगी नहीं, तिल भर भी काम आवेगी नहीं, कोई काम नहीं आवेगी। अरे वहां की पहचान सदा के लिए मौज में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। और अभी मौका है, आप जरा ध्यान दो, हाथ जोड़ कर कहते हैं अभी मौका है, वहां की सामग्री तैयार कर सकते हो, अच्छी तरह से वहां ढंग बैठा सकते हो, यहां बैठे बैठे इतनी स्वतंत्रता है, यहां सबको यह स्वतंत्रता दी है, कोई पराधीन नहीं हो, अपने वहां का ठीक ठीक ढंग बैठा हो, भजन स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए वहां के ठीक जमा हो, सब पूजी बनो, धनवान बन जाए धनवान। कभी यार सब से निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी ऐसा के राम नाम धन हो, जिसे धन होता है वो धनवान है, वो पूंजी है सदा साथ में चलने की। या रहने की पूंजी संग्रह करिए भाई, या रहने की याद रखो, रुपया का रुपया, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इकट्ठा करिए, या आप सर जाऊंगी वहां, वहां क्या काम आएगा, वहां की तैयारी करो, सभी मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, फिर कभी जाना पड़े खूब आनंद से, कभी आज सब दर पे मन सर मेरे मन आनंद, कमरिया का बेटे पूर्ण परमानंद, बहुत बड़ी मौज की बात है, वहां की तैयारी कर दी। आप यहां की तैयारी तो करते हो, पर वहां की तैयारी करी है कि नहीं, जाना पड़ेगा जरूर जरूर जरूर जाना पड़ेगा, ये छूटेगा सब का सब सही छूट जाएगा, कुटुंब छूट जाएगा, ये एक ओडी साथ जाएगी नहीं, मुहैया करके सब दुनिया मुल्की और माली थे, सिकंदर चला दुनिया में तो दोनों हाथ खाली थे, अरे जब ये मशाण तक ये मशाण नहीं जाएगा नहीं। तुम सोई सोई दर चतुर है जो राम मजल लोग ले, वहां की पूंजी संग्रह कर ली, फिर मौज हो जा गई, मरने में आनंद होगा। सदा के लिए, सदा के लिए, सुख सदा के लिए। यहाँ का धन है कितना दिन, कितना दिन साथ चलेगा? यहाँ की पूंजी कितना दिन रखोगे, कब तक ये पूंजी के साथ रहोगे? क्या सदा रह सकते हो पूंजी के साथ? क्या पूंजी सदा साथ में आप रह सकती है? नहीं रह सकती, ना आप रह सकते, ना घर के घर में आप रह सकते, ना पूंजी साथ रह सकते, ना पूंजी के साथ आप रह सकते। है तो सब छोड़ना पड़ेगा ही। इस बार से चतुर्वेदी है, समझदार है। यहां कोई वजह नहीं, कोई जगह नहीं है। बड़ी आनंद की बात है। कृपा करो कृपा नाथ, अभी सब स्वतंत्र हो अपार, अभी सब स्वतंत्र हो, सबके सब स्वतंत्र हो। उन लोगों की पूंजी संग्रह करने के बीच में आप सो सुन लो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कौन परतंत्र है बताओ? कोई परतंत्र नहीं है वहां भी पूंजी संग्रह में, पर यहां का धन इकट्ठा करें, यहां का, यहां का सब छोड़कर मरोगे, दान पुण्य भी कर नहीं सकोगे, अंत में कोई भी आपका आधी बात नहीं है, सब दाग लग जाएगा। धनानि भूमौ पशवस्य गोश्रे जाया गृह द्वारि जना श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुभो गच्छत जीव एक। उसके साथ चलने की सामान तैयार करो, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, राम भजन करो, दो काम है, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ। वो आराम पहुंचाया हुआ आपकी पूंजी वहां चलेगी साथ में, तो भजन ध्यान करो ये साथ में मिल जाएगी। धनवान बन जाओगे, मालदार बन जाओगे, नहीं तो कंगले हो जाओगे, कंगले खाली हो जाओगे, पास में कोई एक रहेंगे नहीं, जा सकते नहीं, दुख पाना पड़ेगा पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं। इस बात से सच्ची हृदय से बात है कि वहां की तैयारी करो, वहां का धन कमाओ, वहां मौज से रहे ऐसा रहो, यहां दुख पाओ तो परवाह नहीं, थोड़ा दिन का काम है। असली पूंजी सदा साथ में, सदा साथ में रहने का धन, ये भगवान का भजन है, ये सदा साथ में रहने का असली धन है, ये कोई चुका नहीं सकता। दूसरा कहीं भी आप टिक सकते नहीं, रह सकते नहीं, हाथ की बात नहीं है। इस वास्ते आप से सप्रेम आदर सहित कहना है कि वह गिदन ले हो। याद रखो भाई बहन सब सावधान जाओ, सबके लिए है, क्योंकि सबको जाना पड़ेगा, कोई भी इनकार कर नहीं सकता। कैसे हाथ की बात नहीं ठहरेगा, कैसे ठहरेगा, कैसे ठहरेगा, ठहर सकता नहीं, जाना पड़ेगा। इस वास्ते भाइयों बहनों चेत करो, चेत करो, होश आयो। हाँ भैया अब को सुनाओ, जो सुना दो फिर अपने चलेंगे, समय हो गया, समाप्ति हो गया है। ऐसे समय आ जाएगा, उम्र शुद्ध पुनु आ जाएगी, उम्र शुद्ध पुनु जाना पड़ेगा वही दिन। रामा जय जय राधे घन श्याम, जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घन श्याम, जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घन श्याम, जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घन श्याम।